أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. سورة الفاتحة دریہ سیوا اوالہ ایسا کی صفات دا اللہ ذکر کول، دویم ایسا کی صفات دا اللہ او دا بندگانو دا مشترک وا، دریم ایسا آئے کی حقوق د بندگان نے ذکر کول، صورت کی تقسیم د خلقو دریو ڈالو تکولو، چی کلا مسئلہ بیان سی خلق پر دریو ڈالی سی، یو منون کی دویم نمنون کی او درم مذبذبین. سورہ فاتحہ اول سورت کے دا اللہ پینزو نمونہ یا پینزو صفات ذکر کول، اللہ رب رحمان رحیم مالک ہو، الحمدللہ کے الف لام آہد خارجی دے، یعنی دا خدے تو مناسب صفتنا ٹول خاص اللہ لردی، الحمدللہ کی اشارہ خالقیت توا، یا اللہ خالق دے دہر یوسی دو، رب العالمین کی اشارہ دوے میں سے دا قرآن کریم توا، مربی لکل شین ہو اللہ، تربیت کے ان کے دہر یوسی ہو اللہ دے، اور درم عیساغی تشارہ و الرحمن الرحیم سرا، مبارک بھی کل سین ہو اللہ، برکت چھو ان کے پہاری و سیس کیا اللہ دے، مالک یوم الدین سرا سلورمی سی تشارہ دا، سلورم ایسا کے دو مسئلے بیان کی، یو نفی دا شفاعت قہری، چی اللہ نسو پزور خلاصو لنے شکولے، او دویم احوال لقیامت، مالک یوم الدین دا پنزم صفت تید اللہ، مالک یوم الدین اول کیوئی الحمدللہ دا الله حمدونه وای دا الله تعریفونه کوي دا الله حمدونه زکه وایو چې رب العالمین دې دا الله حمدونه زکه وایو چې الرحمن الرحیم دې او دا الله حمدونه زکه وایو چې مالک یوم الدین دې مالک دا ورځې د قیامت دې مالک یوم الدین د خلاصولو اختیار من دے اللہ نسو قضور خلاصول نشی کولے اختیار من د خلاصولو یو اللہ دے دلتے ہوئے چی اللہ مالک دے دورتی دا قیامت مالک یوم الدین مالک تے دورتی دا قیامت ہو حالانکہ مالک خود دنیا ہم دے یوازی دا قیامت مالک نہ دے حضرت وی مالک یوم الدین وجہ دادا چی دنیا کے ہر زمانہ کے ٹول خلق جو اندی نری پیوزے سو ملچے دی سرس پیدا کی گی پیوزل بانی دنیا کے ٹول یوزے کی دینی سی سو فاسی دی صلاح پیدا ندی اور قیامت نا رس منویل ذکر فیصلین رس بس جنت تلاشی سب جہنم تلاشی صرف دا یوم مقام دے یوم الدین میدان دا حشر چی پا میدان حشر کے با انبیاء علیہ السلام دی کولی کرام دی جنات ایک فرشتی دی زورور دی ایک کمزوری دی دا ٹول دا پا موجود دی خسوک پا اللہ نے اختیار نہیں سے اخیستے جنتا یا جہنم تبوتلل دا با صرف دا اللہ اختیار کیلی دا صفت ملکیت اللہ قرآن کریم کے ذانتا زیب عزیز ثابتی او دا غیر نے نفقی سورہ انعام آیت 73 درے آئیم ہو گئی صفت دا ملکیت اللہ ذان لثابتی او دا غیر نے نفقی وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قاله الحق وله الملك يوم ينفخ في السور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وهو الذي أعطى الله وزاته خلق السماوات يبين أكري أسماننا والأرض وزمك بالحق فحقا سرا ياد پارا دا سرگن دلو دا حقا كي حق سرگن سي ويوم يقول كن فيكون آہا رضا چوائی با اللہ کن شاف ویکون موجود بشی کن فیکون قالو الحق وینا دا اللہ رسیا دا ولہو الملک آدی اللہ لرسیا دے یوم انفخ فی سور یوم پزید مفعول کی واقع دے دانا جی با عورت بے اختیار بھی واسی نشتا وَلَهُ الْمُلْكَ عَدِ اللَّهَ لَا اختیار دے یوما اذکر یوما یاد کہا ورزاو ینفقو فی سور چی پوک پوالے چی پس پی لے کے عالم الغیب والشہاداو پوینے پپٹو پکار آبانی عالم الغیب والشہاداو پوینے پپٹو پکار آبانی عالم الغیب یو اللہ دے اختیار من یو اللہ دے دارنگی سوری حجو آیت نمبر 54 پاک پانزو سم دا ملکیت اختیار اللہ زال ثابتی او دا غیر نیت نفی کئی آیت 54 الملك يومئذ لله يحكم بينهم الملك يومئذ لله اختيار بدار الباني خاص الله لرمي ملكيات الله ذال ثابتي الملك يومئذ لله اختيار بدار الباني خاص اللہ لربوی تانگی سور فرقان نور لسم شپارا آج 26 شپاویسم ملکیت اللہ زال ثابت ہے الملک یوم ایزن الحق للرحمن وکان یومن علی الکافرین عصیرا الملك يوم اذن الملك للرحمن اختیار پلان البان میں ریشتیا بھئی میرے بان بادشاہ لراؤ الملك يوم اذن الحق للرحمن اختیار پلان از دب قیامت بان میں ریشتیا بھئی اللہ لراؤ دانگی سور مومن سلیسم شپارا آیت نمبر 16 سورہ مومن سلیسم شپارا آیت 16 شپارسم یوم هم بارزون لا یقفا علی اللہ منہم شیع لمن الملک اليوم لله الواحد القهار لمن الملك اليوم دچا اختیار دین روزی لمن الملك اليوم دچا اختیار دین روزی لله الواحد القهار الله لرا چیو دے زورونو دا لای اختیار دے ورزا قیامت بان اختیار بدا اللہ وی دانگی سور زمر درستم شپارا شپاگم آیات ذالکم اللہ ربکم لہ الملک ذالکم اللہ ربکم دیسی منتن والا ساس واللہ ربکم رب ساسنے لہ الملک دی اللہ لرے اختیار دے لہ الملک دی اللہ لرے اختیار دے اختیار ملکیت زال اللہ ثابت ہے لہ الملک دی اللہ لرے اختیار دے دانگی سورہ نساء آیت 126 یوسلو فوگسم ملکیت اللہ زان لسابتین پینزم جبارہ سورہ نساء آیت 126 وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ وَلِلَّهِ وَخَاسَ اللَّهَ لَلَوْا مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ اختیار دا غینے چی اسمان ممکنی آو پزمکو کے آچ اسمان ممکنی آچ پزمکو کے دے دانگی آت 131 سورہ نساء وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ او خاص اللہ لا اختیار دے آچ اسمانونو کی دی آچ پزمکو کی دی وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض او خاص اللہ لا اختیار دے دا کی بر دی او کتا بیات 170 فإن للہ ما فی السماوات و الارض پس یقینا خاص دا اللہ اختیار کی دی آج بر دی اوکتا بر اوکتا مالک یوم الدین ملکیت اللہ ذان لثابت ہے اور غیر نہ نزی گئی ذان لا ملکیت ثابت ہے اور غیر نہ نزی گئی مالک یوم الدین دارنگی سورہ انعام وَمَنْسِ بَارَاتْ دُولَ سَمَيَاتْ كَوِئِ قُلْ لِمَمَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ قُلْ لِلَّهُ قُلْ لِمَمَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ وَيَدَ شَيْخْ تِحَرْ كِنَاتِ اسْمَانُ كَيَا وَتِي بَزْمَكُ كِرِينَ دَي بَشِرْ سِنُتَوَا تَوَيَا قُلْ لِلَّهُ وَيَوَتَعْتَ اللَّهِ اختیار كِرِينَ دا اللہ اختیار کری جا نسو آیت کی ہوئی بیا اور بسی قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاتن السماوات والارض قل اویوتا اغیر اللہ آیا بغیر دا اللہ نو اتخذ ولیا دون اسما بل مددگار فاتن السماوات والارض پیدا کون کے ناسمان انہوں دلم کھولیں اختیار اللہ ذان لثابت ہے ملکیت اللہ ذان لثابت ہے اور دا غیر نے نفقی سورہ مائدہ آیت نمبر 18 آیت اللہ سم شفاگم سپارہ سورہ مائدہ آیت 18 وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ او خاص اللہ لرہ اختیار اسمان نو دزمو کو دے خاص اللہ لرہ اختیار اسمان نو دزمو کو دے یا صلی اختم آیت کی بیا ہوئی سورہ مائدہ آیت 40 أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَقِينَنَ اللَّهُ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ دِيَ اللَّهَ لَا يَخْيَانَ اسْمَنُونِ وَالْأَرْضَ دَزْمَكُونَ اختیار اللہ ذان ثابت ہے اور غیر نہ نبی کئی مالک یوم الدین مالک دور زید جزا دے اختیار من دور زید جزا دے اور سورہ مائدہ آخری آیت کو رہی 120 سورہ مائدہ آخری آیت 120 للہ ملک السماوات والارض وما فیہن للہ خاص اللہ لرہو ملک السماوات اختیار دا اسمانون والارض والمکون وما فیہن او ہوا چی پدی ازمکو کری دانگی سورہ توبہ آیت 116 سورہ توبہ آیت 116 یو سلو شپارسم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض ان اللہ یقینن اللہ لہ ملک السماوات والارض اختیار د اسمانونو د مکو دی. اختیار د ځمکه او د اسمان الله له دنیا کې هم دی او اخر کې هم دی. ان الله له ملک السماوات والارض یقینا الله چې دی دلاره اختیار د اسمانونو د مکو دی. نو معلومه دا شو چې اختیار من یوازی دا قیامت نا دا دنیا ام دے مالک یوم الدین مالک دورت دا جزا دے دا دنیا مالک ام دے اور دا آخرت مالک ام دے. دنیا کیم اختیار چلی گی آخرت کیم اختیار چلی گی. نظر شفاعت قہری کئی چی اللہ نا سو پزور خلاصول نیشی کولے نفی ده شفاعت قهری اللہ نسو قضور خلاصو نیسی کولی. شفاعتو دو کسم ده یو نفی ده شفاعت قهری چه اللہ نسو قضور خلاصو نیسی کولی دنیا کے دی عرصو عرص کئی او قیامت کے دی بیا آغا دی بیا پیرو مشرو آئی صفاتو کیو بیاد اخلاص کی او جنت تا ربوزی دا صحیح ندا. دا طاقت دا اچھا نشتا. دوی ماہ شفاعت اذنی دے شفاعت اذنی پس اجازت دا اللہ نام شفاعت اذنی پس دا اجازت دا اللہ نا دا دی شفاعت تا پارا سلور شرطو نے دی. کم صحیح شفاعت چرے شفاعت ایرنی دا غیر سلور شرط دی. یو شرط دا دے چی قیامت قائم سی شفاعت وقت قیامت کی گی. دنیا کے نا شفاعت نشتا قیامت کی بچی قیامت لا قائم نیرے نو شفاعت ام نشتا. دوے ماہ پس دا شفاعت کبرہ نبکی گی شفاعت کبرہ لیکن نبی علیہ السلام فرمائی چکلہ قیامت قائم سی او خلق میدان دا حشر کے تنگ سی نا آدم علیہ السلام تبلار چی او تبوئی چی اللہ تا اللہ نا سوالو کا چی صاحب زر سرو کی مونگا تنگ سی ہو. آدم علیہ السلام بہت ہوئی آبا تو زر پیش چی او تبوئی چی نوح علیہ السلام تبلار چی نوح علیہ السلام تچرا چی آو ما توزر پیش کی آو با ابراہیم علیہ السلام ترولی گی ابراہیم علیہ السلام با ما توزر پیش کی دارنگی بل پی عمر تبراشی تردے پوری چی خلق پا نبی علیہ السلام تراشی. نبی علیہ السلام فرمائی چی زبدا اللہ دا عرض دلان دی سجدو کما او اغا سنا صفت بدا اللہ ویم چی ما تا اس نی دی یاد نا اللہ برا توی ایرفا اران ساکاو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایرفا ران ساکا سرو چکاو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سل سوال اکاو تونتواو در کونے سی تاتاو اشفا شفاعتو کا تو شفاو شفاعت قبلو لے سیتاو. اللہ بما تدوئی ارفا راسا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سل تونتوا اشفا تو شفاو سر چت کنمی نے صلاة والسلام سوال کوا در کونے سی تاتا شفاعت کوا تا شفاعت منظوری گی شفاعت پر منظوری گی نبی علیہ السلام فرمائی چې زبا پاسم او دا گنانگارو نبا غیر گیر دا کوما او جنت تا بے بوزما اللہ دے آغا صفات کی مونگا مراولی غیر گیر بڑا کوم دا امتیانو نا او جنت تا بے بوزما دیتا صفات کبرا ہوئی دویم شرطو دا صفات اذنی آد آدے شفاعت دا نبی علیہ السلام کہ نبی علیہ السلام شفاعت کی نابا قیامت کی درین شرط دا شفاعت دا پردہ دے چی شفیع او مشفوع شفیع شفاعت کے ان کے مشفوع چی چار پارا شفاعت اور سفارش کی گی چی دا دوارا موحدین ہوئی شفاعت کے ان کے معاہد بھی اور چاہ دپارا چی شفاعت کی گی چی اغم معاہد بھی بیابا آغا گناہگار تو شفاعت کی چی دنیا دپا قدر توحید سر رخصت شیری یو سرے دے آغا مشرک دے آغا شرک کی آمال ریر کری دینے کو آغا دپارا با شفاعت نہیں لکه ابو جهل سو د مکه مشرکان آی منزنا کول اجنه کول خیراتونه کول نیک عملونه ډیر کړو او چیا کړي د شرک باندې د دنیا نه تلی نه لري پر صفات بیان شي کړي او زم که اوسره کلمه وای کلمه سره د شرک ملاوت کړي منزنا کړي اجنه کړي خیراتونه کړي او عقیده کی شرک او د دنیا نا د شرک پاکی دلان چی ناغا بیا آغلا پارا شفاعت نشی که دی سلورم چاہتا ہوں چی اللہ شفیع تا شفاعت تو ان کی تا اجازت ہوتا سو چی شفاعت کئی چاہتا اللہ اجازت ہوتی نا سلور شرطو نا دا شفاعت تا پار دی یو شرط شفاعت کی شفاعت پر قیامت کی گی دویم شرط کی اللہ اجازت کی درین شرط کی شفیع او مشہود والا موحدین بھی اور سلورم شرط ہو کی شفاعت کو ان کی تعالی اجازت کی اور توحید بانی دوارا قرآن کریم زی پا دے دا نفی دا شفاعت قہری نفی کئی رد کئی چی اللہ نا سوک پزور خلاصل نیسی کولے نفی دا شفاعت قہری اللہ نا سوک پزور خلاصل نیسی کولے دا صفتو زان نا ثابتی او دا غیر نه فکی قرآن کریم زی پزے سور بقرہ آیت 48 سور بقرہ آیت 48 اتسلیختم وَتَقُوا يَوْمَ اللَّهِ تَزِينَ سُنَانَ زِن شَيْعَانَ وَتَقُوا يَوْمَ او یری کیندا اور زینو لا تزین سن کی بل لو ان جوان کولے ہے سیو نام ساو ان زند بل ناس نا شان زر برو ولا یقبل منها او قبل من کرین سین دنو شفاعت سفارش ولا یؤخذ منها عدل او ابن کرین سین دنو عدل فدیو ولا هم ينصرون انا باتي سرهم دانو کرنسی درانگی سوره بقره کے آد 254 254 آیت الکرسی کے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه من ذا الذی سوک دیا کسا یشوا اندو چی شفاعت وکی پنید اللہ اللہ بیدنے مگر پیجازن دا اللہ دانگی سورِ انعام وما سی بارا آیت اکاون یو پانزستم وانزل من الذین یخافون ایون شروع الی ربهم لیس لهم من دونی ولی ولا شفیعون لیس لهم نبوی دیلر من دونی باید اللہ نا ولی معاون ولا شفیعون انا شفاعت کنکے دارنگی آیت نمبر ستر سورہ انعام کے آیت ستر آیم لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع لیس لہا نبوی دین اسلنا من دون اللہ موید اللہ نا ولی دوست ولا شفیع نون شفاعت کنکے شفاعت کون کی بسکنی دانگی سورِ آراف آیت ترپن اتم سپارا فَحَلْ لَنَا مِنْ سُفَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا اَنُرَدُّهُمْ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قیامت کی بوئی فَحَلْ لَنَا اَيَسَرِ مُنَرَا مِنْ سُفَاءَ سُوْقَ وَخْلَصُمْ كِي سُوْقَ شَفَاتْ كَوْمْ كِي فَيَشْفَعُوا لَنَا کہ شَفَاتُ کی مُنگا تا خلاص کی مُنگا شَفَاتُ کی مُنگتا اَنُرَدُو یا واپس کریشی یا واپس کی مُنگا دنیا تا فَنَامَلْ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَامَلْ چِعَمَلُو کُمُنگا بغیدہ غیمالنا چمگا عمل کولن پا دنیا کے چمگا نیک عملو کو نجبیا سوکتا چمگا دنیا تا واپس کی دارنگی قرآن کریم زی پا زی نفید شفاعت قہری کئی چا اللہ نے سوک پا زور خلاصون نیچی کولے دارنگی سورہ مریم گو رہی آیت نمبر 87 سورہ مریم آیت 87 لا یملکون شفاعتا الا لمن اتخذ عند الرحمن عہدا لا یملکون شفاعتا ملکان ننی واقدار ننی دا شفاعتا لا یملکون شفاعتا واقدار ننی اخلاص سولو اِلَّا لِمَن مَگر هَا چَلَ رَئِن تَغْضَ اِنْدَ الرَّحْمَانِ اَحْدًا چِنِ وَلِهِ مِرْبَان بَان شَاتَو اَحْدًا وَعَدَلَ تَوْحِيدًا اَحْدًا لَوْزَ اَحْدًا وَعَدَلَ تَوْحِيدًا تانگی سورے توہا آت 109 یو سلو نحم آیات 109 یوم ایزن لا تنفع شفاعت الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا یوم ایزن فلا رضا قیمت باننی لا تنفع شفاعت فیدونی شور کل شفاعت الا لمن مگر ہا چال اذن له الرحمن کی اجازت کرے دتا مہربان بادشاہ ورضی له قولا آپسن کرے دنا دی مشبول را خبر اند شفیع انا لا کی اجازت نہیں کرے شفاعت نہیں کولے دارنگی سورہ انبیاء آیت 28 وَلَسَمَا شِفَارَا سُرَةُ الْأَنْبِيَا آیت 28 شفاعت اور سفارش ہو دالار اجازت نہ بغیر دا باندې شي کوله سورۃ الانبیاء آتتای سی عالم ما بین ایدیهم وما خلفهم ولا یشفعون الا لمن ارتضى ولا یشفعون شفاعت بنی شي کوله خلاصول بنی شي کوله الا لمن ارتضى مگر ها چلرو چه پسند وی اللہ تا یا رضاوی اللہ ناغنو اللہ تینا رضاوی اول پر او بیا شفاعت کے ریشی دانگی سکور شعرہ سلم آیا تو گوری سور شعرہ آیت نمبر 100 نفید شفاعت کئی دا غیر نا قیامت کے بعد مشرکان بہوئی آیت نمبر 97 میں شروع کم تَلَّائِ اِن كُنَّا لَفِي زَلَالٍ مُبِينٍ اِذْنَ سَوِيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا أَزَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ قیامت کے بہوئی تَلَّائِ قَسَمْ مِنِ پَاللَّهُ مشرکان بوئی ان کننا یقینن امیاؤ لفیض و نالم مبین فاقم رائق کارکین اذن سویکم برب العالمین کلاچ برابر علیم گا تاسو ومینک رب دمخلوقاتو سرا دخد تب مین متاثر کولا بیا بوئی وما ازلنا الا المجرمون آنے گمرا کریم لرا مگر مجرمانو فما لنا من شافعین پسنی تیم نرا سوک شفاعت کیونکے فما لنا من شافعین پسنی تیم نرا سوک لسنکے سوک شفاعت کیونکے ولا صدیق حمیم آن دوستو گرمو نسو دوست چیم نخلاص کی دارنگی سورہ روم یہ استمان شپارا دیار لسم آیا تو گوری آیت 13 سورہ روم یہ استمان شپارا وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا مِنْ شُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَنَبِيٌّ دَيْنَا مِنْ شُرَكَائِهِمْ نَشْرِكَانُ دَيْنَا شُفَعَاءُ خَلَصٌ كِنْ وَكَانُوا أَشِبَ دَيْنَا مِنْ شُرَكَائِهِمْ فَبَلَنِ دَيْمَانِ كَافِرِينَ مُنْكَرَا دانکان بندگان بوتوئی مونخطا سنو ویلی چی مونگ در آمدر سوئی لکا سوری نس یولا سمن جبارا آت اٹائیس آتی سم کی دانکان بندگان دیوتی نے انکارو کی چی مونگا خطا سنو ویلی آت اٹائیس سوری نس وَيَوْمَنْ آسُرُمْ جَمِيًا سُمَّنَ قُولُنِ النَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشْرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّنَّا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ وَيْمَا دَبْرَي خَوَنْدَانْ دَلَيْهِ آنِكَانْ بِنِّكَانْ اب وہ تو ہی یہ مشرکان ہوتا مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ نوئی تا سمگا تانا مدد شوئن کی زمگا پوئینا باندی نو نظر شفاعت قہری کئی دارنگی او سو آیتو نیم دولی کئی یادان لگو رہی علیف لامین سجدہ آیت نمبر 4 علیف لامین سجدہ آیت 4 فاطر آیت 40 یاسین 27 درسم زمر 44 سلو سلیتم شورا نہم زخرف 86 شپاگتیم دخان 41 جاسیات 10 نجم 26 شپاگتیم تور 46 حاقا 35 47 مدثر 48 نبعا 38 انفطار 19 سبا 22 اللہ زان لا ملکیت ثابت ہے او دا غیر ننفی کئی دارنگی قرآن کریم کے ڈیر زایا دا مشرانو کشرانو دا پیرانو مریدانو مناظرے ذکر کئی دنیا کے ایک عمرہ کریو نو قیامت کے با ای بیا سبا جگڑی کئی او سو آیا تنو گو رہی چھ قیامت کے بدا اخفلو کی جگڑی کئی سورہ بقرہ آیت 166 یوصل شفق پیتا وَيْتَبَرَّ الَّذِينَ تُبِعُوا مِنَ الَّذِينَ تَبَعُوا وَرْعَوُ اللَّهَ زَعْبَعُوا وَتَقَتْوَا تَمِعِمُ الْأَسْبَامُ اِتَبَرَّ الَّذِينَ تُبِعُوا کَلَاتِ مِزَارَ بَسْيَا قَسَان اِتُبِعُوا چِتَابِ دَارِقْنِ سِعَوَوْا مِنَ الَّذِينَ دَعَا قَسَانُنَوْا اِتَبَعُوا چِتَابِ دَارِقْنِوَاوْا وَرَعَوُ اللَّهَ زَعَمَا اَوْبَوِنِيَا زَعَمَاوْا وَتَقَتَتَوْا پْرِبَقِي بِمُ الْأَسْبَامُ پدای باندې نشته د مینه وقال الذين تبوا اوایبا کسان چې تابدارو تابداري کړو دا کشران مری مشران ته لو ان لنا کرتن کچن می سکویم نه یزل دنیا تا دا کشران مری مشران ته فنا تبرامنهم نبه زرم مونږ د دینا کما تبرعو مننو لگا سنگا چی بیزا رسو نیزمنو نن مونگا دی پزے پری خون دنیا کی را تشنب آگو نخول آو سی پزے بانی پری خو دانگی سوری آراف آیت 38 آتا دیسم پل میس کے با جگر اگئی قیامت کے آراف آیت 38 قال ادخلوا في امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخلت امة لعنت اختها كلما هر كانوا قال ادخلوا وانتقن في امم بعدلكم نك قد خلت تبدا كيساتي من قبلكم مكن تنسونا من الجن والإنسان فريان ودنسانا في النار فأوركي كلما دخلت الكلات داخل في أمة لا نتوقتها أمة يطول لا نتوقتها لا نتوقف كل ملقربان حتى إذا داركوا فيها تانے پرنجی کنا را کی سینے پر جانم کے راجم سینے پر جانم کے جمعیان ٹھول قالت اخراؤں وائی بارو سنین ریلی اولا ہوں پاک دنبانوں کے پاک دمشرانوں کے ربنا ارم زنگا ہا اولائی اذلونا ناکسان گمرا کریوں گا دائیں فاتح مازا وندے فمن اندان الورکی دیتا زام دو چند اونا قال امو یا اللہ لکل اندے فند فارداریا دو چند زام دے ولیکن لا تعلمون لیکن تاسو نپوئے گئی دیلم دو چند زام دے تاسو دا تاسو دو چند دے کسی امو شیر کولا بل محق پرو سپورٹو کی کولی دیل دو چند دے ذکر دے یو پا فلا گمراو او بل تاسے گمرا کروی لیکل نیرے فند پانا دارے او دو چند آزام دے دانگی سورے سورة الاحزاب گو رہی ایت کیا ساتھ شپاک پیتا یاما تقلب وجوہم فی النارے یقولونا یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول یوم انا تقلب وجوہم فی النار یوم غردن شوا بھرن سمکنا دی پوکیں یقولنا عبدین یا لیتنا یفسدتم لنا اطعنا اللہ یمگا تامن ارکرد اللہ واتوانا رسولا امگا تامن ارکرد پیمبر نے سلام وقالو اوائی بدئی ربنا ارمازمگا انا اتوانا سادتر یکن امگا تامن ارکرد وادا سردارانو زمگا دمشرانو زمگا وکملا اناولا وکرانو زمگا فازولونا سمینا نو گمرائی کنگا نسمی لارنا اب یا وکشران مشران تخیریو کی ربنا ارما زمگا آتے ورکنی تاسوی فرنی من العذاب دو چند دا عذابنا والعنم لانن کبیرا او پلانت کی دیل را پلانت لوئیں اللہ دی پلانت کی نو دا جگڑی بکی او خپل مینس کی دام گنو سورتنو کے او قرآن ذکر کئی سورہ ابراہیم کے یہ اشتم آیاتو گو رہی شیطان تب جرگل آرش شیطان ہمگا دو ککڑیو راست زمگا امدادو کا آخر کے با شیطان لجرگل آرش سورہ ابراہیم دیا لسمن سپارا آیت نمبر 21-22 وبرزوا لله جميعا وقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء وبرزوا لله وبشيء الله تعالى جميعا تقول فقال الضعفاء نوائما كمزور للذين آكسان لهم اس اکبروں کیا غیر زور آورا ہو اکمزوری با زور آورا تو ہوئی اکسران با مسران تو ہوئی اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَان يَقِنَنُنْغَا تَاسُ پَسِ رَوَانُ فَحَلَن تُمُنْغَا در پَسِ رَوَانُ تَاسُ تَابِدَارِ ہو تَاسُ دنیا کی تَابِدَارُ ہو فَحَلَن تُم مُغْنُونَا نُو آئے تَاسُ لَرِكَوْن کیا نَازَمْنَ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ دا زاد اللہ نمی شای او زنبرو دا مشران بوتو قالو ویب دا مشران لو عدان اللہ کچنی توفیق را کریم گا تا اللہ لا دیناکم نخام خامنگا باو لارا خودل و تاسو تاو سواء انا لینا برا برا خبر را پنگبانی اجازینا کفریات کمگاو ہم صبرنے ایک صبر کمگا مالنا من محیص نیتے انگا زیر اخلاسی ناخر کبیا شیطان تجرگلا رشی شیطان بہتو ہی وقال شیطانو اووئی شیطان لما قلی الامر ہر کلاچی بیزلو شینا زامو ان اللہ یقنن اللہ وادکو وادکر واتاسو سراو وعد الحق وعد رسیاؤ ووعدتكم اما وعدکر و تانسو سراؤ فاخلافتكم ما خلافكم ستانسو شیطان بہت ہوئی نو دے دا جرگب ہو شیطان تو ہوئی چیتا مونگا تا شنبا اونا خول ہونگا لے دو ککولو نو شیطان بہت ہوئی وما کان لیا لیکم من سلطانن آنو مالا پا تاسبانی سو زوراو ماہو در پسی کو تک نو رہیشتے الا ان دعوتوکم مگر دعوت با می در کنو تاسو تا بدل با می تاسو لراو ماہو با صرف اسوسی ہے چولی دعوت با می در کنو فرس جب تم لی تاسو با کمنتیاو کا زمان زمان خبر با تاسو من لاو نبیاو سیتانو توی فلا تلومونی پس ممنا متک و ایمان لراؤ ولومو انفوساکم امنا متک ایخفل زانوناؤ حالو بیا وقف مطلق تیر اور بسی شیطان بغلے سی دی با بیاوتے گوست امداد خو موقع کنا شیطان بولا بیاوی ما انا بمسرخکم نماز فریادی ساسو وما انتم بمسرخیو او نیتاسو فریاد رس زمان نتاسو زمان امداد کونے شئین او نزدستاس امداد کونے شماو بیاور پسی تویدا بیاور اغلی سی دی با توی کسی امداد خو موقع کنا پریدی بینا دا جرگان ناخر که با شیطان انکارو کیو تا شیطان بوتا اینی کفرت یکنز انکار کماو بیما پابان اشرک تمونی چی اصدار کو انتا سما لرا من قبل پخواو یعنی تاسو زما پر نابانے شرک کریاو انکار بوکی اور یاو ان الظالمینو بیشک ظالمان مشرکان لهم عذاب علیم دین پر عذاب دردناکنے دا قیامت کی بنا جگری کئی بیا دارنگی سورے سبا دو اسمان شبارو گوری آیت 31 یو دیسم سورے سبا دو اسمان شبارا آیت نمبر 31 یو دیسم قیامت کی ماں نا جگر اخفلو کی کئی نایات مینس نایات سر میں آو دا دنیا کی قرآن نے انکار کولو او قیامت کی بیاس ہوئی وَقَالَ الَّذِينَا كَفَرُوا لَن نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهَا وَلَا تَرَا اِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجُعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوَيْبَا كَسَانْتِ كَافِرَانِ لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ شَرِمَا نَرُلُمْنَا پَنِي قُرْآن مَانِ وَلَا بِالَّذِيَوْنَ پَا كِتَابُ نُبَانِ بَيْنَ يَدَئِهَا چِمَاكِنَ دِينَوُن وَلَا تَرَا اِذِ الظَّالِمُونَ او کشری اوینی تحالتا کلچ ظالمان موقوفونا ادرول بشی ادرول شیبئی عند رب پنی طرف دریبانی یرجعوا پس کئیبا بعضو باجرنی الى باسن القول بعضو تا خبری یقول اللذین تدیبو وائبا کسان چیاو کمزوری اکمزوری کسران منیران للذین تکبرو ها کسانو تا چاوئی زان غن کرنیو آغاو سوراوناو دا کسران بمشرانو توئی لولا انتم کشرنوئی تاسو لکننا مؤمنین خوا خواوئی بتاسو مؤمنان لکننا مؤمنین خوا خواو بمونگا مؤمنانو کتاسو نین مونگ با ایمان دوڑیو لولا انتم کچرنوئی تاسو لکننا مؤمنین خواہ خواہ اوبا مونگا مؤمنان نامسران بہتا سوئی قال اللذین استکبرون وائبا کسان چا غیزان غد کرنے ہو للذین تضعفوا کسانو تا چاو کمزوری اکسران مریدان تبوئی انہنو صددناکم مسران بہتا ہوئی انہنو صددناکم آیا مونگا منکری وئی تاسو عن الہداو دا قرآن و سنتناو بعد از جاکم پداغین اچراغ تاسو تاو مونگا خنوئی منکری بلکن تم مجرمین بلکہ تاسو پا قل مجرمان وئی اکسران موت بیا ہوئی دا گولا دا جگری اس پا قیامت کی کئی بیا وقال الذين استضعفوا اوايبا كسان چاو کمزوري للذين ها كسانو تا استكبروا چاو زورا ورا او مشران نا کمزوري او مشران توي بل ما ترل لني بلکي چل تا سنس پیا ونهار او دورزي ایتا مروننا کلا چوکم کولو تاسو مونگا تا انا کفر باللہ چمگا کفر کو پا اللہ بانے ونجال لہو اندادا اوگر دمگا اللہ لرا اندادا پمیسل دا اللہ وصفت کے تاسو مونگا بانے شرک کرو واسرن ندامتا او پڑاو کی پیمانتیا لما رأو العظام کلمات یوینی عظاما وجعلن الاغلالا اوارا چومنگا توکونا غٹ غٹ توکونا بی آناق اللذینا وسطننا کسانو کے کبرو چے کافرانے لکس پیلے سرے پر مرائے کے زنزیرہ چاہیے ناجے بہتا زنزیرونا توکونا بغتار کے واسو لیسی وجعلن الاغلالا اوارا چومنگا غٹ غٹ توکونا فی آناق اللذینا کبرون پسٹنو نا کسانو کینچ کافران حل یجوانا صدانی سیور کنے دیتا اللہ ما کانو یا ملون مگر دانے چی دی کولا دا قیامت کی بدئی بیا جگر کئی دا کشران او وشران مریدان او پیران پلو کی بجگر کئی منسکون بیانو سبکو بانگوئی